Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulullah. Şimdi dün yazarın mukaddimesini okuduk. Bugün ne yapacağız? Bugün geldik hangi bölüme? Tarifat daruriye. Zaruri olan bazı tarifler. Yani mutlaka yapılması gereken tarifler. Demek ki bazı şeyler varmış ki onların bilinmesi lazım. Onların tarifi lazım bize. Yazar onları bize ne yapacak? Yazar onları bize tarif edecek şu anda. Evet. Tarifül akide. Akidenin tarifi. Şimdi biz yazar bize tek tek neyi tarif edecek? Kitabın ismini. Akide ne demek? Selef ne demek? Selef-i salih ne demek? Ehl-i sünnet ve cemaat ne demek? Bunları tek tek ne yapacak? Tek tek açıklayacak. Kitabın ismini bize beyan edecek. Oku ahi. Tarifül akideti. Akidenin tarifi. El-akidatu fil-lugati. Akide lugatta minel akdi bağlanmaktan bağlanmaktır. Minel akdi akitten gelir. Öyle değil mi? Şimdi lugat manasını açıklıyor ya. El akidetu fil luga. Lugatta akide nedir? Minel akdi akt kelimesindendir. Yani kökü nedir bunun? Kökü akttır. Ve huve akdin manası nedir peki? Ve huve düzgün oku. Eğil tek tek güzel bak güzel oku. Ve huve rabitu. Güzel oku. Ve huve rabitu. Ve huve arrabtu. Ve huve arrabtu yaklaşmaktır. Ve huve arrabtu bağlamaktır. Öyle değil mi? Rabt nedir? İki şeyin arasında bağlantı kurmak. İki şeyi birbirine bağlamaktır. Ve huve arrabtu. Sonra? Vel ibramu. İbram ne demek? İbram onaylamak, bir şeyi tesis etmek, bir şeyi yapmak, ona onay vermek demek. Yani bu tamamdır demek. Evet. Vel ihtamu bir şeyi sağlamlaştırmak. Vel tevassuku bağlamak. Vel şeddu bi kuvveti. Ve kuvvetle bağlamak. Bu da ve şeddu bi kuvvetin. Kuvvetle ne yapmak? Kuvvetle bağlamak. Sonra? Vel temasuku tutunmak. Birbirine tutunmak. Evet. Vel muassatu. Vel murassatu. Vel murassatu. Ne demek? Birbirine kenetlenmek. Kenetlenmek. Vel isbatu. Bir şeyi ispat etmek. İspat etmek. Ve minhul. وَمِنْهُ الْيَقِينُ وَالْجَزْمُ وَمِنْهُ وَمِنْهُ الْيَقِينُ وَالْجَزْمُ وَالْجَزْمُ düzgün oku. Yakin ve kesin bir şekilde inanmak. Yakin ve cezmetmek. Cezmetmek ne demek? Yakinle cezm kesinleştirmek. Öyle değil mi? Cezeme bir şeyi cezmetmek kesin bir şekilde ve yakini bir şekilde bir şeye inanmak da akdendir. Demek ki akide kelimesinin kökü neymiş? Aktmış. Peki akt kelimesi ne manaya geliyormuş? Bağlamak, bağlantı kurmak, bir şeyi sağlamlaştırmak, öyle değil mi? Söz vermek, bir şeyi bağlamak, kuvvetle bağlamak, birbirine kenetlenmek, birbirine yapışmak. Bunlar hep ne? Akt kelimesinin, ne? Akt kelimesinden türeyen manalar. Akt kelimesinin geldiği manalar. Ve aynı şekilde yakin ve ne? Yakin ve cezm demek. Evet. Vel akdu akd nakdil hali. Güzel oku. Nakdil hali. Hali. Hal nerede yazıyor? Nakd nerede yazıyor? Nakdul hali. Nakidul hilli. Nakid. Akit nedir? Nakit ne demektir? Zıddıdır. Neyin zıddıdır? El-hil. Bir şeyi çözmenin akt, bir şeyi çözmenin zıddıdır. Yani nasıl ki hil kelimesi bir şeyi ne yapmak? Bir şeyi çözmek, ayrıştırmak manasına geliyorsa akit de bunun tam zıddıdır. Bir şeyi birleştirmek, bir şeyi sağlamlaştırmaktır. Ve yukalu akaduhu. Burayı yanlış. Akadehu. Akadehu. Onu sağlamlaştırdı. Ve ya'kiduhu. onu sağlamlaştırıyor. Hakikaten sağlam bir şekilde. Ve minhu ondan ukdete. Ve minhu yine ondandır. Ve yine ondadır, ondandır. Ukdetel yeminu. Ukdetul yemini. Ukdetul yemini sağlam. Ve nikahi. Nikah akdi ve yemin akdi. Ne demek? Mesela diyoruz ki nikah akdi, yani iki kişiyi birbirine birleştirdiği için, iki kişinin arasında söz peyda olduğu için, iki kişinin arasında bir anlaşma, bir kenetlenme söz konusu olduğu için ne diyoruz buna? Nikah akdi diyoruz, öyle değil mi? Alışveriş akdi de ne? İki kişinin arasında bir sözleşme olduğu için, bir şeyi bağladığımız için birbirine, ondan mal alıyoruz, ona para veriyoruz, karşılıklı bir şey var. Karşılıklı buna alışveriş akdi diyoruz. قال الله تبارك وتعالى الله تعالى dedi ki la yuakhizukum Allah sizi almadı. La yuakhizukum Allah sizi sorumlu tutmaz. Allah sizi sorumlu tutmaz billagvi fi eymanikum. Billagvi بِاللَّغْوِ فِي اَيْمَانِكُمْ. Yeminlerinizdeki lagvden dolayı Allah sizi sorumlu tutmaz. Lagv ne demek? Kişinin kastetmeden etmiş olduğu yeminler demek. Öyle değil mi? Lagv yemin ne demek? Hani konuşurken vallahi billah diyoruz ya, kastetmeden insanın ağız alışkanlığıyla yapmış olduğu yemine yemin-i lagv denir. Tamam mı? لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّٰهُ Allah sizi sorumlu tutmaz. بِاللَّغْوِ فِي اَيْمَانِكُمْ. Yani kastetmeden yapmış olduğunuz, ağız alışkanlığından yapmış olduğunuz yeminlerde sizi sorumlu tutmaz. Velakin fakat yu'akhizukum sizi sorumlu kılar. Bime akkattumul eymane yeminlerinizi bağladığınız zaman. Kalpten yeminlerinizi bağlayarak, kast ederek, akitli yeminlerinizde sizi ne yapar Allah? Sorumlu tutar. Yemin ney? Bir yemin var, lagu yemin var. Yani insanın söylediği zaman işte efendim valla geldim, billa gittim gibi, yani kastetmen, ağız alışkanlığından yaptığı yemin var. Allah bundan dolayı sorumlu tutmaz. Ama akkattumul eyman, muakkat kıldığınız, sağlamlaştırdığınız, kast ederek yani bilerek, bilinçli yapmış olduğunuz yeminlerde sizi ne yapar? Sorumlu tutar. Ya onun karşılığını vereceksiniz, yani yemin ettiğiniz şeyi yapacaksınız, veyahut da ne? Veyahut da onun kefaretini ödeyeceksiniz. Ama adam diyelim ki normal ağız alışkanlığından dolayı yemin etse, onu yapmasa bile ne değildir o? Onun kefaretini vermesine gerek yok. Çünkü Allah sorumlu tutmuyor. Evet. Sen devam et Abdullah. Ve akidetu akiden el hukmu ellezi onun hükmü ki la yekbelu kabul etmez el şekku eşşekke eşşekke şüpheyi kabul etmez fihi onda ledu lede lede mu'takidihi. Ona itikat edenin yanında şüphe kabul etmeyen şeydir. Akide nedir? El hukmu lezi, öyle bir hükümdür ki la yakbalu şekke fihi, kendisinde onda şek kabul etmez. Ney? Leda mu'takidihi, onu itikat edenin yanında ne kabul etmez? Şek kabul etmez. Anlaşıldı mı? Nasıl? Yanında. Vela akideti dini, dindeki akide ma yufsedu ma yuqsedu bihi. Dindeki akideden kastedilir mi? Vel akidetu akide fid dini, dindeki akide nedir? Ma o şeydir ki yuqsedu bihi, onunla kastedilir. El i'tikadu dunel ameli. İtikat kastedilir, amel kast edilmez. Ama yani dinde akide denildiğinde ne anlaşılır? Amel değil de itikat edilmesi gereken şeyler anlaşılır. Tamam? Allah'ın varlığına itikad etmek gibi, inanmak gibi. Ve ba'si rasulihi. Peygamberlerin gönderilmesi gibi. Vel cem'i nedir bu kelimenin cem'i? Akaid. Akaid'tir. Kelime olarak cem'e nedir? Bir kelimenin çoğulu, öyle değil mi? Çoğulu nedir? Akaittir. Yani diyor ki adam, akide öyle bir şeydir ki ona itikad edenin yanında şüphe ne yapmaz? Kabul etmez. Niye? Çünkü yukarıda ne dedik? Akidenin manalarından biri de yakin ve cezimdir. Öyle değil mi? ne yapmaz? Akide şek ve şüphe kabul etmez. Akide, dinde akide dediğimizde ne anlaşılır? İnanılması gereken şeyler anlaşılır, öyle değil mi? Amel edilmesi gerekenlerden ziyade dinde akide dediğimiz zaman inanılması gereken şeyler anlaşılır diyor. Ne gibi? Allah'ın varlığına inanmak, peygamberlerin gönderilmiş olduğuna inanmak gibi. Bu kelimenin cem'i nedir? Bu kelimenin cem'i akaittir. Ve halasatihi ve hulasetuhu ve hulasetuhu yani onun hulasası, özeti. Özeti ma o şeydi ki akide'l insanu. Yavaş, tane tane, sakin sakin oku. Okuyayım. Ma akade'l İnsanu aleyhi kalbehu cazimen bihi. İnsanın kalbini onun üzerine akdettiği, kesin bir şekilde cezmederek insanın kalbini onun üzerine akdettiği şeydir. Ve hulasetu, yani akide kelimenin hulasası nedir, özeti nedir? Ma öyle bir şeydir ki akadel insanu, insana akdettiğidir, aleyhi onun üzerine, kalbehu kalbini, cazimen bihi, kendisine kesin bir şekilde inanarak kalbini üzerine aksettiği şeye ne denir? İtikat denir. Yani bir insan, sen şimdi kalben kesin Allah Azze ve Celle'nin var olduğunu biliyor musun? Biliyor musun? Bunda şüphen var mı? Yok. Cezmetmiş misin? Kesin Allah bunda, Allah Azze ve Celle vardır. O zaman bu nedir? Bu akidedir. فَهُوَ اَقِيدَةٌ O akidedir. سَوَاءٌ isterse كَانَ حَقًا حَقْ olsun اَمْ بَاطِلًا isterse batıl. İster hak olsun, ister batıl olsun, insan bir şeyin kesin bir şekilde varlığına, vücuduna şüphe etmeden inanıyorsa bu onun akidesidir. Öyle mi? Mesela laik olan bir adam dinle devlet işlerinin birbirinden kesinlikle ayrılması gerektiğine inanıyor. Öyle mi? Bu adam nedir? Bu bunun akidesidir. Laiklik bunun neyidir? Laiklik bunun akidesidir. Ha biz neye inanıyoruz? Dinle devlet işlerini birbirinden ayıran kesin bir şekilde kafirdir. Buna kafir demeyen de kafirdir. Ha bu da bizim akidemizdir. Öyle değil mi? Yani kesin bir şekilde üzerine kalbimizi akdettiğimiz şey nedir? Bu bizim itikadı. İster hak olsun, ister batıl olsun. Mesela adam neye inanıyor diyelim? Adam inanıyor ki bugün Yahudi ve Hristiyanları dost edinmek kesin şarttır. Bunları dost edinmeden ne olmaz? Bunları dost edinmeden bu iş olmaz. Bize ne diyoruz? Bizim itikadımıza göre Yahudi ve Hristiyanları dost edinen adam kesin bir şekilde nedir? Kesin bir şekilde kafirdir. Öyle mi? Bu bizim itikadımız, o da onun itikadı. Bizimki hak, onunki batıl. Yani hak olsun, batıl olsun fark etmez. Öyle mi? Bir insanın kalbini üzerine akdetmiş olduğu şey İnsanın neyidir? İnsanın itikadıdır. Evet. Daha sonra itikatlar neye ayrılır? Hak itikat, batıl itikat diye daha sonra ikiye ayrılır. Evet, devam edelim. Şimdi buraya kadar anlattığı neydi? Lugat manası. Başta neydi? El-akidetu fil-luga dedi. Şimdi ıstılahta, yani ıstılah olarak, dinde itikat, ilim olarak itikat nedir? Hiye el-umuru umuru, o emirdir. Elletti. Yavaş, sakin, tane tane oku. Hiye el umuru, o emir, elletti. O emir ki... Hiye el umuru, o işlerdir, emirlerdir. Elletti, o emirler ki, yecibu, vacip olur, en yusaddika biha el kalp. Kalbin kendisini tasdik etmesinin vacip olduğu nelerdir? İşlerdir. Kalbin kendisini tasdik etmekle vacip olduğu işlerdir. Ve tetmainne ileyha en nefsu. Nefsin kendisine mutmain olması gereken işlerdir. Hatta tekûne yakînen sabiten. Ta ki ne olsun? Yakîn olsun, sabit olsun. La yumâzicuha raybun. Kendisiyle şüphen olsun, karışmasın. Yumâzicuha ne demek? Karışmak. Bir şeyin bir şeyin olması, iki şeyin birbirine karışması. Ve la yuhâlituha şekkun. Ve kendisinde şüphen olmasın, şek kendisinde ne olmasın? Karışmasın. Dün ne dedik? Halete ne demek? İhtalata, halete. Bir şeyin ne olması? Karışması. Ey el imanul cazimu. Yani ne? Cazim olan, kesin olan nedir? İmandır. Ellezî, öyle bir iman ki la yetetarraku ileyhi, kendisine ne yapmaz? Yol bulmaz. Şekkun leda mu'takidihi. Ona inananın yanında kendisine ne? Şek, yol bulmaz. Ve yecibu, yine vacip olur. En yekuna mutabikan lil vaki'i. En yekuna olması mutabikan, uygun olması lil vaki'i. Vakıaya da uygun olması lazım. Yani nasıl ki itikat dediğimiz şey ıstılahta kalbin tasdik edip kendisinde mutmain olduğu, kesinlikle hiçbir şekilde inananın inandığı şeyde şüphe olmaması gerektiği gibi vakıaya da ne olması lazım? Vakıaya da mutabık olması lazım. La yakbalu şekken ve la zannen. Şek ve zannı ne yapmaz? Kabul etmez. Fe in lem yasil el ilmu ila derecetil yakinil cazimi la yusamma akideten. İnsanın ilmi, bilgisi yakin ve cezm seviyesine ulaşmazsa ona ne denmez? Ona akide denmez. Yani şimdi bir bilgi varsa elimizde, diyelim ki bu bilgi nedir? Örnek veriyorum. Bu bilgi şudur. Allah Azze ve Celle vardır. Bu nedir? Bu bir bilgidir, ilimdir. Öyle değil mi? Eğer bu yakin seviyesine ulaşırsa, yani kalp bunu tasdik ederse, nefis bunda mutmain olursa ve kesinlikle ne yakin, ne şek, ne de zan söz konusu olmazsa bunun ismi ne olur? Ha? Akide olur. Öyle değil mi? Bunun ismi ne olur? Akide. Ama diyelim adam dedi ya ben Allah'ın var olduğuna inanıyorum ama yani ben bu konuda çok da emin olmadığım için kimseye inanmayana bir şey diyemem. Bu ne olmaz? Akide olmaz. Anlaşıldı mı? Evet. Ve summiye akideten. Akideten, akide diye isimlendirildi. Niye? لِيَنَّ الْاِنْسَانَ Çünkü insan يَعْقِدُ عَلَيْهِ قَلْبَهُ İnsan onun üzerine kalbini ne yapar? Akd eder. Yani kalbini onunla sözleşir, onunla bağlar. Öyle değil mi? Ona tamam bir şekilde yapışır. Evet. وَالْاَقِيدَةُ الْاِسْلَامِيَّةِ وَالْاَقِيدَةُ الْاِسْلَامِيَّةِ Evet. İslam akidesi nedir? هِيَ اُوْ الْاِيمَانُ El-imanul-cazimu kesin bir imandır. Allah'ın rububiyetine kesin bir imandır. Subhanehu ve Teala yüce ve tüm eksik sıfatlardan münezzeh olan Allah'ın rububiyetine kesin bir şekilde imandır. Ve uluhiyyetihi onun uluhiyetine kesin bir şekilde imandır. Ve esmaihi ve sıfatihi isimlerine ve sıfatlarına. Ve melaiketihi meleklerine. Ve kutubihi kitaplarına. Ve rusulihi rasullerine. Ve yevmil ahiri ne? Kıyamet gününe. Ve kaderi hayrihi ve şerrihi. Kaderin hayrının ve şerrinin Allah'tan olduğuna imandır. Ve sairi ma thabata min umuril gaybi. Ve bunun dışında sabit olan gayb işlerine, gayb emirlerine ne yapmaktır? Kesin bir şekilde iman etmektir. Ve usulü dini ve dinin aslına, dinin aslı olana iman etmektir. Ve ma ecme'a aleyhi selefus salih. Selef-i salihinin üzerine icma ettiği şeylere ne yapmaktır? İman etmektir. Ve teslimu tammu lillahi teala. Allah azze ve celle'ye tam bir teslimiyetle teslim olmaktır. Fil emri emirde. Vel hükmi hükümde. Ve ta'ati itaatte. Vel ittiba'i tabi olmada. Li Rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem ve onun Resulüne tabi olmada ne yapmaktır? Tam bir şekilde teslimiyetle teslim olmaktır. Yani o zaman ne dedik biz? Normalde akide kelimesi ne demektir? Kişinin üzerine kalbini akd etmiş olduğu ve kesinlikle şüphe ve şek, zan kabul etmeyen şeye akide denir. Hak da olabilir, batıl da olabilir. İslam akidesi peki nedir? İslam akidesi hiçbir şekilde şek ve şüpheye düşmeden kişinin Allah'a rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında iman etmesi. Meleklere, rasullere, kitaplara, kıyamet gününe, kadere iman etmesi. Öyle değil mi? Aynı şekilde kişinin bunun dışında inanılması gereken, reddedilmesi gereken, dinin aslına mutaallik olan. Dinin aslı demek ne demek? Kişinin kendisiyle Müslüman olabildiği, cehaletin ve tevhidin asla kendisinde özür olmadığı şeye ne diyoruz? Dinin aslı diyor. Aslü din dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Kişinin kendisiyle Müslüman olduğu, cehaletin ve tevhidin kesinlikle kendisinde özür olmadığı, herkesin bilmekle mükellef olduğu şey nedir? Aslü dindir. Herkesin bilmekle mükellef olduğu ve kişinin kendisiyle Müslüman olduğu şeye aslü din diyoruz. Dinin aslını bilmesi, selefin üzerinde icma ettiği noktalara yakın bir şekilde iman etmesi, Allah'a ve Resulüne emirde ve nehide, hükümde ve itaatte ve tabi olmada, ittibada kesin bir şekilde kişinin ne olmasıdır? Teslim olmasıdır. Evet. Bu da İslam akidesidir. Tamam mı? İslam akidesini diğer akidelerden ayıran şeyi şimdi böylece zikretmiş olduk. Evet. Vel akidetu İslamiyye İslam akidesi İza utlikat itlak edildiği zaman, yani bu şekilde söylendiği zaman فَهِيَّ عَقِيدَةُ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ Ne kastedilir? ehli sünnet vel cemaatın akidesi kastedilir. Yani bir yerde diyelim adam hiçbir kayıt getirmeden İslam akidesi dediğinde biz hemen ne anlarız? Ehli sünnet vel cemaatın itikadını kastettiğini anlarız. Niye? لِأَنَّهَا هِيَ الْاِسْلَامُ الَّذ۪ي اِرْتَدَاهُ اللّٰهُ د۪ينًا لِعِبَادِهِ. Çünkü o, yani ehli sünnet itikadı öyle bir İslam'dır ki Allah onu din olarak kullarına razı olmuştur. Hiye o el-İslamu İslam'dır. Ellezî öyle bir İslam'dır ki irtedâhullâhu Allah ondan razı olmuştur. Dinen din olarak li-ibâdihi kullarına din olarak ondan razı olmuştur. Ve hiye akîdetul kurûnis selâsetil mufaddaleti. O faziletli kılınmış 3 asrın akidesidir. Ne demek faziletli kılınmış 3 asır? Peygamberin en hayırlı zaman benim zamanımdır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenlerdir diyor ya peygamber. Buna ne diyoruz? Kurunul mufaddalati selase. Veyahut da kurunul selasetil mufaddale. Faziletli kılınmış, övülmüş 3 asır diyoruz. Mines sahabeti ve tabi'ine ve tabi'ihim bi ihsan. Sahabe tabi'in ve onlara ihsan ülkesi üzerine ne yapanlar? Tabi olanların itikadıdır. Allah bu itikadı din olarak kullarına ne yapmıştır? Razı olmuştur. Ondan dolayı İslam akidesi dediğimizde ne anlaşılır? Ehl-i sünnetin itikadı anlaşılır. Evet. وَلِلْ عَقِيدَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ İslam akidesi için vardır. اَسْمَاءٌ اُخْرَى Başka isimler de vardır. اِنْدَ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ Ehl-i sünnet vel cemaatin yanında İslam akidesi için ne vardır? Başka isimler de vardır. تُرَادِفُهَا Ona eş anlamlı olarak ne olur? Ona eş anlamlı olarak gelir. وَتَدُلُّ عَلَيْهَا ve aynı manaya ne yapar? Delalet eder. مِنْهَا O isimlerdendir. اَتْتَوْحِيد Tevhid. اَسْسُنَّة Sünnet. Usulü din. Usulü din. Dinin aslı. الْفِقْهُ الْاَكْبَر Büyük, en büyük fıkıh. الشَّرِعَة Şeriat. الْاِيمَان iman. Yani ehl-i sünnet, ehl-i sünnetin itikadı diyoruz ya, veyahut da itikad diyoruz, İslam itikadı diyoruz. Buna başka isimler de var. Ne gibi? Tevhid dediğimizde ne kastedilir bundan? İslam akidesi kastedilir. Asluddin dediğimizde ne kastedilir? İslam akidesi kastedilir. Eski alimlerin yanında sünnet dedikleri zaman neyi kastediyorlar? Sünnet dediklerinde bid'at ehline muhalif ehl-i sünnetin akidesi, yani İslam akidesini kastediyorlar. Es-sünne. Fukul Ekber, İmam Ebu Hanife'nin ne kitabı var mesela? Fukul Ekber kitabı var. Ne anlatıyor orada? Fukul Ekber'de akideyi ne yapıyor? Anlatıyor. Şeria dediğimiz şey nedir? Aynı zamanda eş-şeria dediğimizde yine akide kastedilir. El-iman dediğimizde yine akide ne yapılır? Akide. Mesela İmam Bukhari itikadın bir kısmını nerede anlatıyor? Kitab-ül İman'da ne yapıyor? Kitab-ül İman'da anlatıyor. Evet. هَذِهِ اَشْهَرُ اِطْلَاقَاتِ اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى عِلْمِ الْعَقِيدَةِ هَذِهِ Bu اَشْهَرُ En meşhur olan itlakat اَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ Ehl-i sünnet vel cemaatin en meşhur ıtlakatlarıdır. Ala ilmil akide. Akide ilmine ıtlak ettikleri en meşhur şeyler nedir? Bunlardır. İman, tevhid, sünnet, usulü din ve benzeri şeyleri de itikat yerine ne yapmışlar? İtikat kelimesini yerine kullanmışlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak istediğiniz bir soru var mı? Yok. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.